Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. I nosaltres, que seguim parlant del món de futbol, baixem en aquest moment a la tercera divisió, i és que en la jornada d'aquest cap de setmana s'arriba ja a la 13a jornada i el Llagostera, l'equip d'Oriol Alsina, ha guanyat per 2-0 el Castelldefels. 2 gols, el primer al minut 10 de Marc Mas, el segon minut 57 de, en aquest cas, l'ex del Peralada, Aimar Moratalla. Un Castelldefels, doncs, que ha perdut aquí al camp del Llagostera, i l'equip d'Oriol Alsina, l'equip gironí, el llagostarenc, s'ha mostrat molt i molt superior en tot moment a l'equip d'Antonio Escudero. Nosaltres, al final del partit, parlàvem, en primer lloc, parlàvem amb la presidenta del Llagostera, una Isabel Tarragó, doncs, que ens comentava també com havia anat el partit de Copa Catalunya davant del Girona cap al poble. Havia estat molt important. Es van reunir 900 persones al municipal de Llagostera. Anem a escoltar el que ens comentava Isabel Tarragó un cop acabat l'encontre. Bueno, estem aquí amb Isabel Tarragó, la presidenta de Llagostera. Isabel, en primer lloc, enhorabona per la victòria d'avui davant del Castelldefels, i parlem una mica del que s'ha viscut aquesta setmana, una setmana especial per aquest Llagostera. El passat dimecres s'enfrontava al Girona amb un partit que va acabar 1-1 i que va treure els colors amb un equip de segona. Explica'ns com es va viure tot plegat. Doncs bé, ha estat una setmana quasi rodona al 100%. Vam començar guanyant el camp de la Muntanyesa, que és un camp molt, molt difícil. Després vam tenir el partit de la Copa Catalunya contra el Girona, que bueno, malauradament vam sortir eliminats per penals, però que es va veure un partit també un partit preciós, i va venir molta gent al camp. I bueno, avui hem acabat amb victòria contra el Castelldefels, que també és un equip a tenir en compte. Per tant, no es pot demanar res més. Setmana perfecta, quasi. Comentaves tu doncs que el passat dimecres hi havia moltíssima gent al camp. Suposo que s'esperava, no?, aquest partit, aquest enfrontament amb el Girona, i doncs el resultat doncs al final potser és el de menys, però el fet de fer un bon partit, estar a punt de passar l'eliminatòria, suposo que deixa un sabor de boca, no? Doncs sí, a veure, és el primer partit de la història del Llagostera contra el Girona en partit oficial. S'havien disputat amistosos, però oficial és el primer, i bueno, la gent de la província, doncs a veure, els que els agrada el futbol, doncs era un partit per venir-lo a veure. Va ser un partit, ja et dic, maco, entretingut, i bueno, i disputat, no? I al final es va acabar decidint per penals. Mm-hmm. Isabel, el fet de que hi haguessin 900 persones, no sé si heu pensat d'alguna manera de poder aprofitar el que va portar aquest partit del Girona, fer algunes accions en el partit de Lliga per reunir més gent aquí al camp, al municipal de Llagostera. No sé com si heu pensat alguna cosa. Doncs a veure, s'estan fent coses puntuals. Avui, per exemple, l'entrada era de franc, no, ja no s'havia de pagar entrada, però la gent els hi costa venir fins al camp municipal, i bueno, a poc a poc és anar acostumant a la gent, doncs, bueno, que aquí també es pot veure bon futbol i que també pots venir a passar la tarda o un matí divertit. Aquesta temporada, Isabel, el Llagostera és un aspirant a playoff? A veure, és molt complicat. Has de ser dels 4 més regulars de tercera divisió, i això és molt, molt complicat. De fet, tal i com està la classificació ara, doncs tant estàs amunt com per dos partits i caus a la zona de baix. A nosaltres ens faria molta, molta il·lusió jugar un playoff, perquè no s'ha jugat mai aquí a Llagostera, i la il·lusió és màxima. Per tant, ser realistes, que hi ha equips doncs que estan molt més ben posicionats per poder arribar a aquesta fase de descens. Doncs, Isabel, m'ho he dit, enhorabona, moltes gràcies per atendre'ns, i esperem, doncs, a final de temporada, doncs, si pot ser una realitat i que el Llagostera pugui estar entre aquests 4 primers. Vinga, va, doncs gràcies. Això és el que comentava Isabel Tarragó, una Isabel Tarragó doncs, que mostrava satisfeta per la victòria, també per l'embranzida doncs, que havia suposat aquests 900 espectadors al camp el passat dimecres davant del Girona, on el Llagostera va empatar 1-1 i només va poder ser eliminat a la tanda de penals pel conjunt de Raúl Agné, i també doncs, comentava que havia estat una setmana rodona pel seu equip, doncs, dues victòries a la Lliga Muntanyesa i també la d'avui davant del Castelldefels, i també doncs, aquest empat amb el Girona. També doncs, recordava Isabel Tarragó que s'ha de ser dels quatre més regulars per entrar en play-off, però és que en aquests moments el Llagostera té 22 punts i està doncs, a la part més alta d'aquesta tercera divisió en el seu grup cinquè. I nosaltres, que també parlàvem amb l'Oriol Alsina, un Oriol Alsina que es mostrava satisfet per la victòria aconseguida. També elogiava l'equip del Castelldefels. Anem a sentir el que ens comentava el tècnic de Llagostera, Oriol Alsina. El Llagostera es mostrava 4-0. La vida d'Oriol és que a partir del gol de Marc Mas tot ha tingut el partit controlat al Llagostera i no ha passat per massa per ell, no? Crec que hem tingut molt d'ofici, no? Hem sortit nosaltres molt forts i molt concentrats, i en una d'aquestes arribades n'hem tingut algunes al principi, doncs ha tingut la sort de Mas ficar-la dintre. A partir d'aquí se'ns ha posat molt bé, no? Perquè teníem la posició de la pilota i el Manitamo i nosaltres els bons jugadors de Castelldefels no es deixaven fer el seu joc i teníem el control de la pilota nosaltres. Crec que això ens beneficia molt, perquè aquesta defensa és un bon equip que necessita tenir la posició de la pilota, i al moment que la part, doncs van una miqueta perduts. Un Castelldefels que fins podem dir mitjans de la segona meitat no ha tingut massa profunditat en un Llagostera inexpugnable en defensa, no? Sí, avui hem estat molt encertats. La veritat és que hi ha hagut potser alguns moments dubtosos amb algunes 0 als principis de la segona part, però que en el moment que hem fet el 2-0, llavors sí que crec que el Castelldefels ha agafat els braços, i ha sigut el moment que hem perdut alguna jugada, que bueno, de fet el porter ha fet 2 o 3 parades excepcionals, no? Felicitar aquesta defensa per la trajectòria que està portant. Crec que està fent una bona temporada i a final de temporada segur que estarà. La veritat, Oriol, és que el Llagostera, consolidat a la zona alta de la classificació, l'altre dia a punt de donar la gran sorpresa a la Copa Catalunya, de moment aquesta campanya 2010-2011 no pot ser millor. Sí, som un equip jove, en construcció, que no donem mai cap pilota perduda, hi ha un ritme d'entreno trepidant, hem perdut alguns jugadors veterans importants, el que passa que ho suplim amb l'il·lusió d'aquests nois, no? Estic molt orgullós, els jugadors ho venen tot, no en el partit, sinó a tots els entrenos, no solament els que entren a la convocatòria, sinó alguns que tenen que deixar fora, per desgràcia. Ara estem en un moment, però crec que la segona moment arribarà més a la segona volta, quan l'equip estigui ja més consolidat. I tot i encara hi ha molt, la pregunta, aquest equip ha d'aspirar a play-off, ha d'aspirar a aquest Llagostera? Bueno, el primer pensar en la salvació, perquè aquesta categoria, crec que aquest any el nivell de tercera divisió és més alt que els altres anys. Sempre poso l'exemple de la Pobla de Malfoment, no? Un equip que no té res a veure amb el de l'any passat, que ha millorat moltíssim, i després els nouvinguts, no? Tipus Terrasses, Gavà, Espanyol B, que són equips de molt de nivell, no? Però crec que també hi ha altres equips, un és el Castelldefels, Prat, bueno, Manlleu, molts equips que tenen les mateixes possibilitats que nosaltres, de poder lluitar per alguna important. Encara és molt aviat, perquè hi ha molta igualtat. Guanyes un partit i te fiques a dalt, i en perds un i te fiques a baix. I això és el maco d'aquesta lliga. Gràcies. Oriol, seguim parlant d'aquest partit de Copa Catalunya, on, com comentaves ara, doncs, va ser un bon partit, va treure els colors al Girona. S'hauria d'aprofitar l'embranzida que va causar en el poble aquest partit? La veritat és que avui crec que hi hauria hagut més gent, no? Siguem diumenge al dematí amb tota la partida de futbol base, i amb l'il·lusió que vam despertar l'altre dia en el partit de futbol base esperàvem que hi hagués més gent. Però el que hem d'estar és agraïts a la gent que ve, perquè ens anima, no para d'animar-nos en tot el partit. Això sí que és veritat que ha millorat molt, i el que caldria és que vingués una mica més de gent, no? Pel que fa al partit d'avui, un 2-0 davant, com tu deies, un molt bon equip, i ja porteu 3 jornades, 7 punts en 3 jornades, positiu, no? Sí, la veritat és que tot el que sigui puntual és positiu. Ens ha faltat aconseguir una mica la regularitat aquí a casa. Quasi hem fet més punts a fora que a casa, no? Segurament és per les dimensions del joc, a nosaltres es beneficia els camps grans pel tipus de jugadors ràpids que tenim en bandes, però crec que amb l'apoio de la gent doncs, ho podem aconseguir. Si podem aconseguir això, després tindrem molt de camí avançat. Doncs, Oriol, moltes felicitats. Gràcies. Doncs això és el que comentava l'Oriol Alsina, el tècnic d'aquest Llagostera, un Llagostera que després d'aquesta nova victòria 2-0 arriba ja als 22 punts i la propera setmana visitarà el camp del Cornellà de Quique Pérez Quevedo, un Llagostera doncs que després d'aquesta victòria està embalat cap a les posicions altes d'aquesta tercera divisió. Esport. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que quan passen 17 minuts del punt horari de les 9 del vespre, continuem i el que farem ara serà anar a parlar de la primera catalana. I és que aquest matí es disputava un partit al camp de la Iberiana, concretament al camp, a l'antic camp de l'Iberia, que doncs era suspès al minut 62. Es disputava el partit entre el Poble Sec i la Iberiana i el Poble Sec, i com dèiem era suspès al minut 62 del partit amb resultat de 1-0 favorable a l'equip local. I per saber què és el que ha passat i els motius de la suspensió, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el nostre company Fermín Prieto. Fermín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, Fermín. Pues ha pasado que el derbi barcelonés ha finalizado inesperadamente en el minuto 70 debido a la suspensión del encuentro, provocado por la invasión en el terreno de juego de familiares del jugador número 6 del Poble Sec, Cata. Han intentado agredir al jugador de la gimnástica iberiana y se ha liado todo el follón. El colegiado que señalaba el partido, el Francisco Murromeo, ha decidido suspender el encuentro en el minuto 70 de partido. Cuando el resultado era de Gimnástica Iberiana 1, Poble Sec 0, gracias a un gol de Óscar en el minuto 56, uh-huh, que posteriormente Óscar fue expulsado en el minuto 60. Uh-huh. Fermín, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado a lo largo de estos minutos, a lo largo de los 70 minutos que se han disputado para que se haya llegado a este punto. Pues el partido ha transcurrido muy bien, sin ningún problema, tanto ha sido una primera parte bastante igualada, con ocasiones por banda de ambos equipos, y en la segunda parte ha conseguido el gol Óscar en el minuto 56 y la verdad es que no ha pasado nada durante el encuentro. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el partido, que ha habido una tangana. En esa tangana estaba el jugador del Poble Sec, el número 6, Cata, y resulta que estaba en esa parte donde ha ocurrido la tangana, justo donde está la banda del campo, como ya bien conoces, estaba por allí los familiares del jugador Cata, la novia, el hermano y la madre de Cata, y se ve que el hermano ha entrado al campo, ha invadido el campo y ha ido a defender a Cata. Cuando normalmente eso no tiene que ocurrir en ningún campo. Pues Fermín Prieto, compañero, muchísimas gracias. Ha sido lamentable que este derbi haya terminado así. Uh-huh. Un derbi muy bonito que ha sido bastante disputado y precioso este derbi. Ha sido mala suerte que haya tenido que pasar estas cosas. Uh-huh, pues... Pero que no ha sido... Esta vez no ha sido de la gimnástica iberiana. Uh-huh. Que siempre se le... Siempre le echamos la culpa a la iberiana, que esta vez no ha sido ellos. Uh-huh. Ha sido los familiares del jugador del Poble Sec, Cata. Pues lo dicho, Fermín Prieto, compañero, muchísimas gracias por contarnos, por hacernos un resumen de lo que ha sido y de lo que ha sucedido para que se suspendiera este partido y esperar que no vuelva a pasar en ningún campo de fútbol, pues lo que ha pasado, esta invasión de campo por parte de los familiares. Lo dicho, Fermín, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima, Fermín. Adéu, buenas noches. Buenas noches. Doncs això és el que ens comentava el nostre company de Ràdio Marca, el nostre company Fermín Prieto, doncs el motiu de la suspensió d'aquest encontre entre la Gimnàstica Iberiana i el Poble Sec, un derbi barceloní que se suspenia al minut 70. Per tant, desitjar, doncs, el que dèiem, que no es torni a repetir en cap més ocasió això. Nosaltres, que continuem el nostre programa, i ho farem ara, doncs, anant a fer una petita pausa i tornem tot seguit parlant de més futbol i de més resultats. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Els grafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del futbol regional. Doncs efectivament, quan falten 4 minuts per arribar al punt horari de 2:15 del vespre, anem a parlar del futbol regional i concretament de la tercera regional, grup 31. I és que avui el Vila-sacra, l'equip de casa, perdia Cadaqués. Ho feia per 5-1. I per parlar una mica d'aquest encontre i de com estan anant les coses aquesta temporada per aquest Vila-sacra, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic en el seu entrenador i president, en Carles Maureta. Carles, molt bon vespre. Hola, molt bon vespre, Dani. Bé, és així, no? Una derrota voltada per 5-1. Explica'ns una mica què ha passat avui. Pues, una derrota difícil de pair, pel meu gust, però, bueno, Cadaqués és un bon equip, és un equip que bueno, s'ha pogut jugar millor que nosaltres i res més, no queda més que d'això treu la part positiva, que és que això ens dona més per créixer i ens demostra que hem de seguir treballant en tot moment. Com dius tu, una derrota d'aquelles que són difícils de dirigir. Explica'ns una mica com ha anat el partit i què ha passat perquè doncs, t'han avoltat 5-1. Explica'ns una mica. Doncs, mira, hem començat el partit bé, ben plantejats, ben posats en el camp, l'equip donant la cara sempre, vull dir, perfecte, però clar, els primers 10 minuts hi ha un refús a fora l'àrea, no hem fet bé les ajudes defensives i de fora l'àrea doncs, ens han engaltat un xut que bueno, ha entrat i imparable, vamos, de fora l'àrea no s'ha pogut fer res i a partir de llavors ja pues, l'equip no baixa una mica els braços perquè costa digerir això que planteix un partit i en 10 minuts ja se te posi imparable el marcador, però bueno, seguidament una altra jugada així, doncs, bueno, igual, el mateix, i clar, el primer quart d'hora ja que te posis 2-0 en contra, doncs costa de pair, però... I res més, hem acabat la primera part 3-0, i bueno, la segona part, pues, ens hem plantejat millor que la primera, però tot i així ens ha costat molt, i res més, el que passa que sí que podem dir que l'equip en tot moment ha donat la cara, i no encara que costa digerir un resultat tan avoltat, doncs... No hi ha més que això, vull dir, de tot s'aprèn i està clar que aquesta categoria, la que baixa una mica els braços, l'equip contrari també ho nota i aprofita el seu moment i ells l'han sabut aprofitar i ja està, no hi ha més. Carles, comentaves tu una derrota, suposo que tot i que difícil de digerir s'ha de digerir, s'ha de passar pàgina el més ràpidament possible i és que la setmana que ve ja hi ha un nou partit, en aquest cas contra la Marca de l'AM, també un partit difícil, un dels equips que està a la part alta de la classificació, no? Sí, clar, està clar que els partits les setmanes es toquen una amb l'altra i l'únic que dona la setmana és per intentar rectificar una mica i seguir treballant i no hi ha més, aquí no tenim temps de parar-nos a pensar que malament o que bé juguem o que malament juguem. Aquí l'únic que s'ha de fer és treballar perquè la setmana següent tornem a tenir un altre partit molt complicat i bueno, intentar de donar la cara el màxim possible i treure un bon resultat a casa, que de moment aquest any a casa els partits ens són força favorables. Uh-huh. Com estàs veient aquesta temporada en aquesta tercera regional grup 31? Explica'ns una mica, Carles, com l'estàs veient? Està, doncs, de moment el líder és el Llers, amb 2 punts d'avantatge sobre el Figueres i el que d'aquest és el vostre rival d'avui és tercer. Com estàs veient tot això, tot plegat? Explica'ns una mica. La veritat és que, per lo menos, el que s'ha d'agrair aquest any és que no és la típica lliga que els dos primers es comencen a despenjar ja a partir del 5è o 7è partit i ja no hi ha manera d'atrapar-los. Vull dir que, en principi, estan allà dalt, el Llers, el Figueres, el Vilartrano, el Cadaqués, la Marca l'AM, vull dir que és una lliga complicada i, bueno, per lo menos sembla que aquest any és una mica més regular que el que havia sigut anys anterior. I això s'ha d'agrair perquè, per lo menos, no tens allò de dir, ostres, jugues contra un equip de dalt que no perd cada partit o que directament ja saps si els vas a veure una mica són superiors a nosaltres. No, aquest any jo crec que és força regular i jo crec que resultats es poden donar de totes les maneres. A partir d'aquí, Vilabertran la setmana passada guanya el camp del Figueres a casa del Figueres i aquesta jornada doncs, va empatar contra l'Espoll a casa, vull dir, perquè veiem que és una categoria... Jo crec que força regular i força complicada, està clar. Uh-huh. Sembla que, de moment, els únics equips que han quedat una mica despenjats a baix són el Navata, el Salvatans i el Paralada B, no? Que són, sobretot el Paralada B, que només ha pogut sumar un punt. La resta, tot el que dius tu, molt i molt igualat, no? Sí, home, els que estan a baix, està clar que el Paralada ha fet equip nou aquest any i vulguis o no començar un projecte és complicat, és molt complicat. i això pues, té un procés. I jo crec que, bueno, el mèrit de Tercera Jornada és ja poder fer un equip i poder-te plantar a jugar a la Lliga. Juguis, guanyis i perdis o el que sigui. Uh-huh. El Selvatans és un equip molt jove, però, bueno, amb moltes ganes. Nosaltres, com vam jugar contra ells, no va ser un equip fàcil, perquè, bueno, no va ser fàcil, ens van posar les coses complicades, vam treure un bon resultat, però, bueno, va ser un equip fàcil. I el Navata jo crec que ja pujarà perquè l'any passat va fer molt bona campanya i aquest any jo crec que també pujarà. Per tant, que jo crec que estarem tots més o menys per mitja taula, excepte que algun es despengi, que bueno, esperem que sigui el més igualada possible, i això també ens dona una motivitat extra a tots, perquè si és contra qui jugui saps que te plantarà cara. Eh? I Carles, explica'ns aquest Vila-sacra, com està anant la temporada del teu equip? En aquests moments doncs, esteu exactament a la vuitena posició, 14 punts, 4 victòries, 2 empats, 4 derrotes. Explica'ns una mica com ho veus tot plegat, el teu equip. La veritat és que de moment estem força contents, el que passa que ens falta treure l'espineta de fora de casa i haver de puntuar, perquè estem traient bons resultats a casa, però en canvi fora de casa ens falta aquella espina que a casa tenim, aquella mica de sort que a casa tenim, i tenim la desgràcia que de seguida en pocs minuts se'ns posen l'equip contrari, se'ns posa per davant el marcador, i això l'equip costa molt digerir. En canvi a casa l'equip el trobo més ben assentat, més serio, més no sé... Ens costa jugar el factor fora de casa, jo crec que és el que ens costa més adaptar i és el que més costa de treballar, perquè pots treballar qualsevol cosa, futbol, però treballar jugant en un camp que no sigui el teu és més complicat. Però bueno, aquí està la nostra feina, intentar que això no es noti, que l'equip sàpiga que tant és jugar fora de casa, que l'important és saber jugar a tots els camps, i que si volem fer una bona campanya doncs hem de saber jugar tots els partits i intentar de puntuar tots els camps que anem a jugar, uh-huh. Més i menys. I pel que fa a la propera jornada, comentàvem la Marc Adalam, què coneixem d'aquest equip de la Marc Adalam? Home, la Marc Adalam coneixem que té individualitats molt bones. Com a equip no sé com està ara. Està clar que va passar unes hores baixes, com l'entrenador els va plegar. Per lo que s'ha llegit als diaris, en Marcos, que havia estat aquí entrenant aquí a Vila-sacra, ha tornat a agafar l'equip, per tant, serà un partit complicat pel plus que porta de motivació i per tot. Però bueno, jo crec que amb l'entrenador que tenen, un entrenador ja una mica ja amb experiència, amb cara i ulls, que s'ha de donar caràcter a l'equip, s'ha de treballar-lo, amb una mica de paciència crec que estarà allà dalt i bueno, és un equip que amb individualitat són força bons, amb equip jo crec que també estan agafant una mica ja la pauta, però bueno, els hi falta aquest puntet de creença que, bueno, costa. Quan hi ha un canvi d'entrenador sempre les coses costen. Doncs Carles Maureta, entrenador i president del Vila-sacra, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i aviam doncs, si la propera setmana es pot mantenir aquesta bona línia a casa i derrotar la Marc Adalam. Molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani, gràcies. El dia s'acaba o la nit als teus braços. Si el perfum que destil·les ha eixamplat la distància entre pit i guitarra. Si els meus dits entre acords i harmonia cercant bojos el teu cabell negre, perquè vull ser tan immenso si la lluna del teu cos no hi és. Sobre un blau profundíssim que blaveja les hores. Si a contrallum et miro, el teu cos delimita la bellesa més tonanta, jo volo i inspiro. No estic sol, m'acompanyo, em segueix l'estela del meu cant. Puc parlar de tu com la meva ombra, la meva ombra. Ets silenci, veu, cançó i amiga. Puc trobar el teu rastre si ho pogués agir. Sé perfectament on et vaig deixar. Si el teu nom rebeixo quan el dia s'acaba o la nit als teus braços, si el perfum que destils ha eixamplat la distància entre pit i guitarra, si els meus dits entre acords i harmonia cercant bojos el teu cabell negre, perquè vull cels tan immensos si la lluna del teu cos no hi és. Set Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs quan falten 20 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, nosaltres que seguim endavant aquest nostre 107 Esports d'aquest diumenge, i el que farem ara serà tornar al món de la tercera divisió. En parlàvem fa una estona de la victòria del Llagostera per 2-0 davant del Castelldefels, i ara el que farem serà anar a parlar del Palamós, un Palamós que guanyava aquesta tarda 1-0 precisament a la Muntanyesa, segona derrota consecutiva de la Muntanyesa. La setmana passada perdia precisament amb el Llagostera i aquesta setmana ho feia al nou municipal de Palamós davant de l'equip de Ramon Monràs. Nosaltres, per parlar d'aquest encontre, tenim el nostre company del Diari de Girona i de Ràdio Palamós, en Ramon Ribas. Ramon, molt bon vespre. Què tal, Dani? Bon vespre. Bé, per fi una victòria a casa, suposo que davant la Muntanyesa molt i molt treballada i doncs patint, no? Doncs sí, aquesta temporada això ja és condició sine qua non, perquè les victòries aquesta temporada, les del Palamós, seran sens dubte patides, i la d'avui doncs no ha sigut menys, perquè el Palamós ha aconseguit l'únic gol del partit, un solitari gol al minut 41 de la segona part del partit. Per tant, quan faltaven 4 minuts per arribar al 90, ha sigut una victòria molt, molt patida, molt, molt soferta, però també merescuda. Avui el Palamós ha estat capaç de tombar el líder de la categoria. Visitava la Muntanyesa siguent el líder de la competició, i el Palamós ha estat capaç de guanyar-lo, jo crec que merescudament. S'ha fet justícia, perquè el Palamós és l'equip que ha dominat des del minut 1 fins al minut 90. Únicament no havia tingut sort en els últims metres, però al final sí que ha trobat premi a tant d'esforç, quan al minut 41 de la segona part del partit, una falta picada per al jugador que avui debutava, Bitxo, una pilota, ha enviat una pilota a l'interior de l'àrea, i el migcampista Micaló ha posat la punta de la bota per enviar la pilota al fons de la xarxa. És una victòria molt important que fa molt, molt feliç a tot el cos tècnic, a tots els jugadors, als socis i directius del Palamós, perquè el Palamós encara no havia estat capaç de guanyar aquesta temporada cap partit a casa. Havia jugat 6 partits i era l'únic equip que, de tota la tercera divisió, que no havia aconseguit cap victòria a casa, i a més també portava 6 partits, els mateixos partits que no portava guanyant a casa, també portava 6 partits sense guanyar en Lliga, i per tant avui el Palamós ha trencat una sequera de victòries molt important. Sens dubte que són 3 punts molt importants, molt importants anímicament i també per abandonar la part baixa, perquè les 3 places últimes ja començaven a amenaçar. Ara, després de la victòria, el Palamós és 16è, amb 16 punts, empatat amb el Masnou, però potser el més important, les 3 darreres places, com dius tu, ja queden a 5 punts. Aviam, és una distància ja prou considerable, i més tenint en compte que el 7è lloc és només a 3 punts a una victòria. Per tant, és més a prop en aquest moment de la part alta que de la part baixa, no? Sí, avui jo crec que és una victòria molt, molt important. Per molts factors, sobretot això, per ja començar a allunyar-se el Palamós de la part baixa, i a més, avui ha sigut important la victòria, perquè el Palamós està capaç de tombar el líder de la categoria, i ha demostrat que potser el líder no era... Semblava que s'havien intercanviat els papers, perquè semblava més líder el Palamós que no pas la Muntanyesa. Jo crec que avui el Palamós ha demostrat que no es mereix la classificació que té, i si hem de ser justos i no faltar la veritat, el Palamós s'hauria de moure, no dic jo, entre els 4 primers de la classificació, però sí a la zona tranquil·la de la classificació. Comentaves tu això ara. Com estàs veient aquesta tercera divisió d'aquesta temporada, Ramon? Explica'ns una mica. Per dalt tenim en aquests moments la Pobla de Mafumet amb 23, després per darrere tenim Llagostera segon, Muntanyesa i empatat en Llagostera també amb 22, i quartes el Reus amb 21. Sorprèn potser que en aquests llocs de privilegi no hi hagi l'Espanyol B, no hi hagi el Terrassa. Explica'ns una mica com ho veus tot plegat. Doncs, Dani, jo et puc explicar el que expliquen gairebé tots els entrenadors amb els que nosaltres parlem, els de Ràdio Palamós, que fem les transmissions, i sens dubte que la paraula que més coincideixen tots a utilitzar és igualtat. Hi ha una igualtat enorme aquesta temporada a la tercera divisió, sense anar més lluny. El Palamós, per exemple, té dificultats per superar equips de la part baixa, i en canvi, davant d'equips de la part alta de la classificació, n'ha obtingut bons resultats, i davant d'equips poderosos de la tercera divisió. El Palamós està capaç de guanyar el camp de Llagostera, el camp del Terrassa treure un empat a 0, el camp de l'Espanyol B, el Palamós va empatar a 1, a Gavà el Palamós va guanyar per 1-3, és a dir, i avui doncs hem estat capaços de tombar tot un líder muntanyesa. Hi ha una igualtat enorme en aquesta tercera divisió, i tots els equips tenen molt clar que han de lluitar al màxim, perquè tots els equips, encara que et vingui el cué de la categoria o el líder, t'has de posar els 5 sentits i lluitar a tope, perquè qualsevol equip et pot donar més d'un ensurt. És a dir, aquí jo crec que a la tercera divisió qui més lluiti, qui més treballi, és qui s'emportarà els punts. Ramon, la propera setmana un desplaçament, en aquest cas a Castelldefels. Aquest matí en Ramon Monràs estava veient el Castelldefels a Llagostera. Suposo que haurà pres bona nota, no? Què s'ha de fer per aconseguir 3 nous punts? Sí, jo crec que sí. A més, Dani, tenim la tranquil·litat que el Palamós és, juntament amb 2 equips més de la tercera divisió, el millor equip a domicili de la tercera divisió. Si a casa no fem els deures i no ens sortien les coses, perquè hem hagut d'esperar 6 jornades a guanyar el primer partit a casa, a fora de casa tot el contrari, som un equip molt, molt solvent, molt seriós defensivament, un equip molt perillós al contraatac, i la veritat és que estem fent uns números fora de casa realment increïbles. Aquest Palamós, quan juga fora de casa, li surten més bé les coses, és un Palamós que suma molts punts, gairebé tots els punts que té el Palamós és perquè els ha aconseguit fora de casa. Per tant, tranquil·litat. Anem al camp del Castelldefels, sobretot amb la moral molt alta, degut a aquesta primera victòria que hem aconseguit a casa, i a més ja veiem una miqueta les tres últimes places, ja les veiem una miqueta més lluny, i això sens dubte que donarà una moral altíssima de cara a viatjar el proper diumenge al Castelldefels. Doncs Ramon Ribas, company del Diari de Girona i de Ràdio Palamós, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més, i de veritat, moltíssimes felicitats per aquesta victòria, primera victòria de la temporada a casa d'aquest Palamós. Molt bé, Dani, gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. Adeu. Doncs aquesta era la connexió que manteníem en directe amb Palamós quan manquen 14 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres el que farem ara serà ja anar a repassar els diferents resultats de la jornada, ja doncs que ens manca un quartet d'hora per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Fet el centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Doncs, com dèiem, nosaltres anirem a repassar els diferents resultats que han arribat fins al moment a la nostra redacció. Ho farem començant per la jornada 11, primera divisió, amb els següents resultats. Ho farem, doncs, ara mateix. Doncs ara sí, anem a repassar ja aquests resultats. Jornada 11 a la primera divisió amb els següents resultats. Barcelona 3, Villarreal 1, Atlètic de Bilbao 1, Almeria 0, l'Atlètic de Madrid 3, Osasuna 0, Sporting de Gijón 0, Real Madrid 1, Hércules 2, Real Societat 1, Racing de Santander 0, Espanyol 0, Màlaga 1, Llevant 0 i Mallorca 0, Deportivo de la Coruña 0, a més dels Saragossa 1, Sevilla 2. La classificació encapçalada pel Barcelona amb 28 punts, el Madrid amb 29, en aquest cas, segon és el Barcelona amb 28, tercer el Villarreal amb 23, quart el Sevilla amb 20. Per baix trobem l'Almeria amb 9, 18è, 19è el Llevant també, en aquest cas amb 8 punts, i 20è el Saragossa amb 7. La propera jornada, Sevilla-Mallorca, també trobem el Getafe-Saragossa, Villarreal-València, Almeria-Barcelona, Real Madrid-Atlètic de Bilbao, Osasuna-Sporting, Real Societat-Atlètic de Madrid, Espanyol-Hércules, Llevant-Racing de Santander i Deportivo de la Coruña-Màlaga. Nosaltres, que seguim repassant resultats, ens n'anirem cap a la segona divisió A, la Lliga Adelante, on tenim els següents resultats a la jornada 12, en aquest cas. Gimnàstic de Tarragona 0, Els 0, Osca 0, Tenerife 0, Villarreal 1, Numancia 1, Barcelona Granada 4, Futbol Club Barcelona 1, Recreativo de Huelva 3, Cartagena 0, Betis 3, Xerès 1, Valladolid 3, Celta 2, Albacete 1, Rayo 1, Ponferradina 3, Salamanca 2 i Les Palmes 1, Girona 1. La classificació encapçalada pel Betis i el Rayo Vallecano. Tercer és el Betis amb 29, i el Rayo amb 24. Tercer és el Barcelona amb 22 i quart el Celta amb 22 també. Cinquè és el Valladolid amb 21 i sisè és el Salamanca amb 20. Pel que fa al Girona el trobem en 11è lloc amb 15 punts i per la part baixa trobem en 19è lloc l'Osca amb 11, el Recreativo amb 10, el Nàstic de Tarragona 21è amb 9 i tancant el Tenerife amb 7 punts. La propera jornada, la 13a, Nàstic Osca, Tenerife Alcorcón, Córdoba, Villarreal B, Numancia, Granada, Barcelona B, Recreativo de Huelva, Cartagena, Betis, Jerez, Real Valladolid, Celta, Albacete, Rayo Vallecano, Ponferradina, Salamanca, Les Palmes i Els, Girona. Baixem ja fins a la tercera divisió, jornada 13, Balaguer 4, Terrassa 2, Vilanova 1, Premià 1, El Prat 1, Poble de Mafumet 1, Gavà 0, Europa 0, Espanyol 2, Masnou 0, Palamós 1, Muntanyesa 0, Llagostera 2, Castelldefels 0, Vilafranca 2, Cornellà 0, Reus 0, Manlleu 0 i Amposta 1, Escó 1. La classificació encapçalada per Poble de Mafumet amb 23, segon és el Llagostera amb 22, tercer Muntanyesa amb 22 i quart Reus amb 21. Per baix trobem el Vilanova 18, el 19 Escó amb 11 i el 20è el Premià amb 10. La propera jornada Terrassa, Amposta, Premià, Balaguer, Poble de Mafumet, Vilanova, Europa, el Prat, Espanyol, Gavà, Muntanyesa, Masnou, Castelldefels, Palamós, Cornellà, Llagostera, Manlleu, Vilafranca i Escó, Reus Deportiu. Nosaltres, que ens situem ja a la primera catalana, 12a jornada, Olesa de Montserrat 0, Tàrrega 3, Igualada 1, Olímpic Can Fatjó 1, Blanes 3, Sant Cristòfol 0, Sants 0, Guíxols 0, Tortosa 3, Vic 1, Iberiana 1, Poble Sec 0, aquest partit ho escoltàvem fa una estoneta sense acabar, minut 70, Vilassar 3, Rapitenca 0, Peralada 0, Olot 1, Montcada 0, Gramenet B 0 i Sant Feliuenc 1, Rubí 1. La classificació encapçalada pel Rubí amb 24, segon és el Tàrrega amb 23, tercer l'Olesa amb 22, quart és l'Olot amb 21, això sí, un partit menys l'equip de Nito Santos, i cinquè el Peralada amb 20. Per baix trobem en 18è lloc el Blanes amb 7 punts, 19è el Poble Sec amb 6 i tancant el Sant Cristòfol també amb 6 punts. La propera jornada, la 13a, Olesa de Montserrat, Igualada, Olímpic Can Fatjó, Blanes, Sant Cristòfol, Sants, Guíxols, Tortosa, Vic, Iberiana, Poble Sec, Vilassar, Rapitenca, Peralada, Olot, Montcada, Gramenet B, Sant Feliuenc i Tàrrega, Rubí. Anem cap a la regional preferent, ja a la 10a jornada en aquesta regional preferent, on ahir hi havia una derrota de la Unió Esportiva Figueres, una derrota de la Unió, doncs, que acabava amb 0-2, com sentíem al principi del nostre programa, amb el tècnic Arnau Sala. La resta de resultats d'aquesta jornada 10 ens han estat els següents: Premià 2, Palau Solità i Plegamans 0, Avià 0, Ripollet 2, Tona 1, Granollers 1, Horta 0, Turó de la Peira 1, Figueres 0, Mollet 2, Palafrugell 2, Banyoles 2, Mataró 2, Farners 3, Manresa 2, Gironella 1 i Canyelles 3, Cassà 1. La classificació encapçalada per el Ripollet amb 23, segon és el Figueres amb 18, també amb 18 el Premià, tercer, i el Manresa quart. Per sota trobem el Palafrugell 16è, perdó, el Palafrugell, sí, 16è en aquest cas amb 7 punts, el Banyoles 17è amb 6 i el Mataró tancant amb 5 punts. A la propera jornada, la 11a, Premià de Dalt, Avià, Ripollet, Tona, Granollers, Horta, Turó de la Peira, Unió Esportiva Figueres, Mollet, Palafrugell, Banyoles, Mataró, Farners, Manresa, Gironella, Canyelles i Palau Solità i Plegamans, Cassà. Baixem una nova categoria, ens n'anem cap a la primera regional, en el seu grup primer, desena jornada també, amb els següents resultats: Caldes 3, Ripoll 2, Bescanó 3, Sant Hilari 3, Lloret 3, Amers 0, Camprodon 1, Tossa 0, Tordera 1, Vilamalla 1, L'Escala 1, Bos de Tosca 3, Bisbalenc 0, Abadesenc 2, Sant Gregori 0, Besalú 0 i la Jonquera 2, Quart 2. La classificació encapçalada pel Lloret amb 25, segon és el Ripoll amb 20 i tercer l'Abadesenc amb 19. Pel que fa als equips de casa, trobem el Vilamalla 8è amb 14 punts, la Jonquera 11è amb 11 punts i l'Escala 12è també amb 11 punts. Per sota trobem el Bisbalenc amb 10, 16è, 17è el Sant Hilari amb 9 i 18è el Sant Gregori amb 8. La propera jornada, a la formada, la 11a, pel Caldes Bescanó, Sant Hilari Lloret, Amer Camprodon, Tossa Tordera, Vilamalla L'Escala, Bos de Tosca Bisbalenc, Abadesenc Sant Gregori, Besalú La Jonquera i Ripoll quart. Nosaltres, que seguim repassant més resultats d'aquestes categories, ens anirem a la segona regional, en el seu grup 15, en aquest cas, on trobem els següents resultats: jornada 10, Lledó 0, Esplais 3, Verges 1, Agullana 0, Bagú 1, Sant Miquel 2, Empuria Brava 4, Monells 4, Alguifac 0, Sant Pere 0, Portbou 1, Roses 2, Cabanes 0, Torroella 2, Base Roses 3, Llançà 0 i Borrassà 0, Viladamat 1. La propera jornada, la 11a, Lledó Verges, Agullana Bagú, Sant Miquel Empúria Brava, Monells Alguifac, Sant Pere Portbou, Roses Cabanes, Torroella, Base Roses i Llançà Borrassà. Anirem ja pels dos grups de tercera regional molt ràpidament, amb els següents resultats: el grup 31, jornada 10, Cristinenc 4, Mariscal d'Ullà 0, Cursà 3, Bàscara 1, L'Armentera 4, Boliviana 0, Gualta 1, L'Escala 1, Jafre 4, Aro 1, Sauleda 3, Medes Estartit 2 i Montràs 7, Siurana 0, a més del Sant Jordi 3, Cavallera 0. La propera jornada, formada pels següents encontres: Cristinenc Cursà, Bàscara, L'Armentera, Comunitat Boliviana, Gualta, L'Escala, Jafre, Aro, Sant Pere, Medes, L'Estartit, Montràs, Siurana, Sant Jordi i Mariscal d'Ullà, Camallera. I ja per anar tancant els resultats, també el grup 31 d'aquesta tercera regional, amb els següents resultats: Garriguella 3, Navata 3, Cistella 1, La Jonquera 1, Sant Llorenç 0, Base Roses 1, també tenim els Salvatans 0, Llers 7, Vilabertran 1, Espolla 1, Fortià 0, Unió Esportiva Figueres 1, Cadaqués 5, Vilasacra 1, Marca de l'Am 4, Vilafant 0 i Peralada 0, Vilajuïga 5. Nosaltres, que arribem fins aquí amb els resultats. Els resultats han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Per tant, doncs, amb els resultats, nosaltres, que arribem al final del nostre programa d'avui. Que passin una molt bona nit, nosaltres hi tornem demà. Rebem cordials salutacions de qui els ha acompanyat, un servidor, Dani Pagès.